Açık Gazete. Merhaba, bugün 24 Aralık Salı, yıl 2019, ay 12, gün 358, Kasım 47. 1441, Hicri Rebiülahir 27, 1435, Rumi Aralık 11. En uzun gecelerin sonu. Günün tarihi, 152 yıl önce bugün 24 Aralık 1867'de ünlü özgürlük şairimiz Tevfik Fikret dünyaya geldi. Edebiyatı Cedide topluluğunun lideri olan Tevfik Fikret, devrimci ve idealist fikirleriyle Mustafa Kemal başta olmak üzere dönemin pek çok aydınını etkiledi. Türk edebiyatının batılılaşmasında büyük pay sahibidir. Tevfik Fikret 1915 yılında vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера и заели хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками. Бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции. Видно, в детстве слепые щенки. Мы, волчата, сосали волчицу, и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры. Почему же вошак? Дай ответ. Мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен, иначе вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников. Потерпи щенков. Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve ben Can Tombil. Teknik Masa'da arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer'le Roblin Tayar'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın efendim. Bugün Ömer Madra yanımızda yok. Kendisi Osman Kavala'nın davası için mahkemeye gitti. Orada gözlemci sıfatıyla beraber davayı izleyecek. Aslında resmi bir sıfat yok, sadece gözlemci olarak davada olacak. Ve bu davayı da aynı şekilde biz de takip edebileceğiz önümüzdeki haftanın, önümüzdeki günlerin, özür dilerim, yayınlarıyla. Ben dün yoktum. Bugün itibariyle Açık Radyo stüdyolarındayım ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dinlediğimiz parçayı anons ederek başlayalım haftanın ikinci Açık Gazetesi'ne. Vladimir Vysotsky, telaffuzunda belki yanlışlık vardır, tekrar edeyim. Vladimir Vysotsky. Tamam, bu sefer olmuş olabilir. Her iki şu şekilde de telaffuz edildiğini duydum çünkü. Kurt Avı adlı parçasıyla giriş yaptık. Ünlü Rus ozan, Rus şarkıcı, şair ve aktör, yaşadığı yıllarda Sovyetler Birliği'ndeki, Sovyet ülkelerindeki en popüler şarkıcı ve oyunculardan biri olmuş olduğu yazıyor. Biyanet'in bizim daha önceden kaydettiğimiz bilgiler arasında Vysotsky Sovyetler Birliği'nde ozan ünvanıyla da tanınırmış. Ancak o kendini aktör ve yazar olarak tanıtır. Ozan olarak adlandırılmasını alaycı bir tutumla karşılarmış. Kendisinden sonraki kuşaktaki birçok Rus aktör ve şarkıcı üzerinde de hatırıl sayılır bir etki yapmış olduğu da yazıyor. Birçoğu için başarı ona erişmek, onu aşmak olarak algılanmış. Sovyetler Birliği'nde ozan ünvanlı olarak, ozan olarak tanınan ama kendisinin alaycı bir tutumla beraber bu ünvanı karşıladığı müzisyen ve şair aktörün Kurt Ava adlı parçasını dinledik. Parçada Rusça'ya Türkçe çevirdiğimizde şu şekilde: tendonlarımın tüm kuvvetiyle çırpınıyorum ama bugün yine dün gibi kuşattılar beni, kuşattılar, şevkle kovalıyorlar tuzağa. Göknardan yapılmış çiftelilerle yaygara çıkarıyorlar. İşte orada gölgede avcılar gizleniyor. Kar üstünde kurtlar yuvalanıyor. Birer canlı hedefe dönmüşler. Kurt avı var. Kurt avı. Vahşi bozkurt, anne kurt, yavru kurt avı. Kovalayanlar çığlık atıyor. Köpekleri de havlamaktan kusacak. Karda kan ve kırmızı noktalı işaret bayrakları. Kurtlarla oyun eşit şartlarda değil. Avcılar, elleri de titremez. Özgürlüğümüzü bayraklarıyla sınırlandırarak kendilerinden emin bir şekilde vururlar. Büyük ihtimalle kurt geleneği bozulmaz. Zaten küçüklüğünde kör bir enikti. Biz küçük kurtlar anne kurtu emmiştik ve özümsemiştik. Bayrakların dışına çıkmak yok diye devam eden bir parçaydı bu. Neden dinlediğimizi ise Eduardo Galeano şimdi bize anlatıyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Mucize. 1991 yılının Noel gecesinde Sovyetler Birliği öldü ve onun yemliğinden Rus kapitalizmi doğdu. Yeni inanç mucizesini gösterdi. Onunla aydınlanan memurlar iş adamlarına dönüştü. Komünist Parti'nin yöneticileri din değiştirip fiyakalı yeni zenginler oldular. Devleti açık arttırmaya çıkarıp ülke içi ve ülke dışındaki satın alınabilir her şeyi yok pahasına satın aldılar. Futbol kulüpleri bile bundan kurtulamadı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugün neler olmuş Hemen ona da bakalım. Uzun girişimizin ardından tarihte 1871 yılında, özür dilerim, 1865 yılında müttefik ordusunun bazı eski üyeleri Pulaski'de, yani Tennessee, Amerika Birleşik Devletleri'nde özel bir sosyal kulüp kurmuşlar efendim. İsmi de Ku Klux Klan'mış. Ku Klux Klan örgütü Amerikan İç Savaşı sonrasında siyahların kazanmaya başladığı haklara, özgürlüklere ve siyah beyaz eşitliğine karşı çıkarak ortaya çıkmış. Amaçlarına ulaşmak için şiddet ve teröre de başvurmaktan imtina etmemişler. Örgüt iki defa dağılmasına rağmen 1950 ve 1960'larda tekrar canlanmış. Günümüzde bazı bölgelerde sadece yerel bazda propaganda yapmaya devam etmektelermiş. 1871 yılında bugün ise Giuseppe Verdi'nin Aida adlı operası Suveş kanalının açılış kutlamalarında Kahire'de ilk kez çalınmış. Bir başka kanaldan bahsediyoruz şimdi. 1974 yılında bugün ise Beatles topluluğu dağılmış olduğu yazıyor. Haberlerimize bakacak olursak birçok haber var. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle alakalı varılmış olan kararlar var. Türkiye, Libya, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya arasındaki müzakere ya da müzakere olmayan süreç içerisindeki yeni gelişmeler var. Suriye'deki savaştan bahsedebilmek mümkün olacak bugün. Ve aynı zamanda gözaltına alınan ve suçlanan Sur Belediye Eş Başkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir'in tutuklanması haberi var. Amerika Birleşik Devletleri'nden çeşitli tepkiler var enerji politikalarıyla alakalı. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üzerinden de aynı şekilde tartışılan Kanal İstanbul projesine yönelik çıkan havadisler var. Adalardaki durum da devam ediyor. 81 atın ruham hastalığı gerekçesiyle öldürülerek gömülmesinin ardından adalardaki atlı faytonlara kaldırılması ve atların özgürleştirilmesi için aktivistler tarafından başlatılan yaşam nöbeti dün 5. günündeydi. Bu konuyla alakalı çıkmış olan haberler var. Ve devam etmekte olan basın özgürlüğüyle ya da basının özgür olmama haliyle alakalı durumları aktaran haberler de var. Bugün bir saat içerisinde bunu konuşacağız. Ardından Ahmet İnsel ve Açık Bilinç, Güven Güzeller ile Açık Bilinç programında da detaylı olarak konularımıza değinebilme fırsatı bulacağız. Ama önce Osman Kavala'dan bahsedelim. Gezi davası ya da 78 aydır süren hukuksuzluk başlıklı bir metin var önümde. Suç olduğunu kanıtlanamayan fiillerle bir suçlu yaratılabilir mi? Alt başlığına taşıyor. Uzun 26 sayfalık bir metin bu. Girişini okumak belki uygun olacaktır bugün. Şöyle yazıyor girişinde. Türkiye son yıllarda hukuk başlığı altında değerlendirilemeyecek, adalet kavramının içine sığdırılamayacak çok sayıda davaya tanık oldu. Temel haklar ve adalet fikri yanında evrensel hukuk normlarına, hatta yerleşik yargı usullerine aykırı olan karar ve uygulamalar gündelik hale geldi. Hukuk, olağanüstülük gerekçesiyle öngörülemez ve keyfi uygulamalarla ağır hasar aldı. Kamuoyunda Gezi davası diye bilinen dava, yakın dönemde yaşanan bu yargı karmaşasında çok özel bir yere sahip. Hem niyeti, hem hikayesi, hem de iddiaları açısından uzun yıllar tartışılacak örnek bir vaka olacak. Cezalandırılmak istenen kişilere suç yaratılmasının örneği. Kanaatlerin, vehimlerin ve varsayımların kanıt sayılmasının örneği. En temel hakların, hukuk normlarının, basit mantık kurallarının hiçe sayılmasının örneği. Devletin resmi kayıtlarında tek bir merkezden yönetilemeyeceği belirtilmiş olan, onlarca şehirde milyonlarca insanın katıldığı gezi protestoları söz konusu davaya göre birilerinin organizasyonu ve finansman desteğiyle gerçekleşti ve dava bunları bulup yargıladığı iddiasında. Olayların üzerinden 6 yıl geçmesinin ve daha önce aynı iddianın yargılanıp beraatle sonuçlanması, organizasyon veya finansmanla ilgili hiçbir kanıtın bulunmaması, herhangi bir örgütün varlığının gösterilememiş olması hiç önemsenmiyor. Ortada bir suç olmadan nasıl suçlu olabileceği sorusu sadece hukuk değil, düz mantık açısından da cevapsız kalıyor. 24 Aralık tarihinde 4. duruşması yapılacak olan bu dava, içerik ve uygulamalar açısından çok büyük boşluklar, hatalar, haksızlıklar ve saçmalıklarla dolu. Sanıklar ve savunma avukatlarından gizlenen ama medyadaki manipülasyonlara servis edilen tartışmalı, çarpıtılmış enformasyonla lekeli. Elinizde tuttuğunuz bu metin diyor, yazının girişinde, 2 yılı aşkın süredir tutuklu olan Osman Kavala'nın ve davanın diğer sanıklarının nasıl mesnetsiz iddialarla hukuk dışı, mantık dışı süreçlerle karşı karşıya bırakıldığının kısa bir özetini vermeye çalışacak diyor. Ardından neler yaşandı kısmı var. İddianameden önceki kısımlara giriliyor. 18 Ekim 2017 tarihinde Gaziantep'ten uçakla dönmekte olan iş insanı Osman Kavala Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınıyor. Ve kronoloji başlıyor. Ve ardından da Gezi davasında Can Atalay'ın bir illüstrasyonuyla, dava sırasındaki illüstrasyonuyla devam ediyor. Neler yaşandığı iddianameden sonraki kısmıyla da anlatılıyor. Savcılığın hazırladığı iddianame 19 Şubat 2019 günü açıklandı. 4 Mart'ta mahkeme tarafından kabul edildi deniliyor. Bir diğer taraftan da mesnetsiz iddialar, mantıksız suçlamalar, saçma kanıtlarla beraber olduğu söylenen, bu davanın meşru bir zemini yoktur diyen avukatların demeçlerine yer veriliyor. Zamanda Garip Bir Yolculuk ismiyle taşınmış bir başlık daha var. Teker teker avukatların ve sanıkların verdikleri ifadelerin özetleri var bu metnin içerisinde. Sanıkları iddialara bağlayan neler var sorusu cevaplandırılmaya çalışılmış. Kanıt yerine kanaat kullanıldığı anlaşılmıştır deniliyor. Ve devam eden sayfalarda kanıt yerine gürültü çıkarmak başlığı taşıyan bir bölüm daha var. Ve son verin başlığını taşıyan bir kısım daha var. Müsaadenizle onu da aktarayım. Soruşturmanın açılmasından 78 ay, Osman Kavala'nın tutuklanması üzerinden 26 ay, iddianamenin açıklanıp dava sürecinin başlamasını takiben 10 ay gibi bir zaman geçti. Yukarıda kısa ve sınırlı özet seçkinin çok çarpıcı biçimde gösterdiği gibi bu davanın her aşaması haksızlıklar, tutarsızlıklar, mantıksızlıklar ve hukuksuzluklarla örülü. Daha önce verilen yargı kararlarına, yanlış hükümlere yazılan muhalefet şerhlerinde, savunmalarda, bilimsel değerlendirmelerde bu davanın meşru bir zemini olmadığı gösterildi. Ankara ya da İstanbul'dan görülemeyen, duruşma salonlarında karşılık bulmayan hak ihlalleri ve hukuk dışı yaklaşım Strasbourg'dan görüldü. 10 Aralık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla netlik kazandı. Artık hukuksuzluğun siyasi gerekçelerle açılmış mesnetsiz davaların bir örneği olarak kayıtlara girmesi, kesinleşen bu davanın bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması en isabetli yoldur deniliyor. Gerçeklere, vicdanlara ve hukuka karşı inatla sürdürülen, böyle giderse son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına da karşı çıkarak Türkiye'nin adalet siciline kara bir leke olarak geçilecek bu zorlamadan vazgeçin. Osman Kavala'yı hemen serbest bırakın. Haksız yargılamaya maruz bıraktığınız sanıkların sınırlanmış haklarını bir an önce geri verin. Tamamı yasa dışı yollarla elde edilmiş dokümanları, halis olmayan niyeti, saçma gerekçeleriyle birlikte bu davayı ve tüm benzerlerini acilen sonlandırın. Bu ayıpla yaşadığımız yeter. Bizi ve kendinizi bu utançtan kurtarın. Hukuk hava gibi, su gibi hepimize lazım. Osman Kavala'yı serbest bırakın. Gezi davası takipçileri imzasıyla yayınlanmış bu metni de sizlere aktarmış olduk. Bu özeti, kronolojiyi de içeren, neler olup neler bittiğinin sanıkların ağzıyla ve avukatların ağzıyla ne şekilde anlatıldığının bir özetini veren bu metni aynı zamanda bugün Açık Radyo'nun internet sitesinde de bulabileceksiniz efendim. Ben sadece giriş kısmını, başlıkları ve son verin başlığını taşıyan sonuç kısmını okudum. Detaylı olarak bugün de aynı zamanda radyomuzdan giden insanlarla beraber davayı izledikten sonra yarın detaylı bir şekilde sizlere süreci anlatma fırsatını bulacağız. Diğer haberlerimize dönecek olursak, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili davada sonuç karar çıktı. 5 kişinin idam cezasına çarptırıldığı yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Suudi Arabistan'da görülen davada mahkeme yargılanan 3 kişiye toplam 24 yıl hapis cezası vermiş. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, karar gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentileri karşılamaktan uzaktır açıklamasıyla beraber haberlerde yer bulmuş. Aksoy sözlerini şu şekilde sürdürmüş: ülkemizin topraklarında işlenen bu cinayetin aydınlatılması ve tüm sorumlularıyla azmettiricilerin belirlenerek cezalandırılması sadece hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluktur ve yükümlülüktür. Bu vesileyle Suudi makamlardan adli işbirliği beklentimizi yineliyoruz denilmiş. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir açıklama yapmış Twitter hesabından bir paylaşımla. Bu cinayeti halının altına süpürmeye çalışan kişilere dokunulmazlık verildi demiş. Ve şu şekilde ifadelerine devam etmiş: Suudi Arabistan Cemal Khashoggi cinayeti üzerine aylarca süren gizli duruşmaların ardından bugün skandal bir karara imza attı. Cinayet çetesinin özel bir jetle İstanbul'a gönderen Khashoggi'nin ölüm fermanını imzalayan, maktulün cesedini yok eden ve bu cinayeti halının altına süpürmeye çalışan kişilere dokunulmazlık verildi. Bu cinayeti bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifadeyle tüm dünyanın zekasıyla alay etmektir. Türkiye bu olayı aydınlatmak için çabalarını sürdürecektir demiş Fahrettin Altun da. Af örgütünden yapılan bir açıklama var. Uluslararası bağımsız soruşturmanın gerektiğinden bahsediliyor bu açıklamada. Suudi Arabistan da haklarında doğrudan cinayete karışmak ve adam öldürme suçundan idam cezası verilen 5 kişinin de kimliği açıklanmamış. Toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırılan 3 kişinin de suçu örtmek ve yasaları delmekten suçlu bulundukları belirtilmiş. Kararın ardından bir açıklama yayınlayan Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu Araştırmaları Direktörü Lin Maluf, Cemal Khashoggi ve yakınları için ne adaleti sağlayan ne hakikati ortaya çıkaran bu karar sorumluları örtbas etme hamlesidir demiş. Davanın kamuoyuna ve bağımsız gözlemcilere kapalı bir şekilde görüldüğünü ve soruşturmanın nasıl ilerlediğine ilişkin hiçbir bilgi verilmediğini belirten Maluf şöyle devam etmiş: bugünkü karar Suudi yetkililerin bu feci suçtaki sorumluluğunu veya Cemal Khashoggi'nin naaşının nerede olduğunu açıklığa kavuşturmuyor. Suudi yetkililerin şeffaflıktan uzak olduğu ve yargının bağımsız olmadığı düşünülürse ancak uluslararası bağımsız ve tarafsız bir soruşturma Cemal Khashoggi için adaleti sağlayabilir denilmiş. Cemal Khashoggi 2 Ekim 2018'de evlilik belgeleri için girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü hatırlayacağınız üzere. Cesedi bulunamayan Khashoggi'nin vahşi bir şekilde bedeni parçalanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Davada yargılanan isimlerden biri de Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesinin eski danışmanlarından Suud el-Kahtani'ydi. El-Kahtani ve eski istihbarat şefi yardımcısı Ahmet el-Asiri ile Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Utaybi de serbest bırakılan isimler arasındaydı. El Arabiya televizyon kanalına göre savcılık sözcüsü Şalan düzenlediği basın toplantısında soruşturmamız başında tasarlanarak adam öldürme niyeti olmadığını gösteriyor. Cinayete anlık karar verilmiş. Müzakere ekibinin başkanı başkonsolosluk binasını inceledikten sonra soruşturmanın devam edebilmesi için kurbanın götürülebileceği güvenli bir yer olmadığını fark etmiş. Müzakere ekibinin başkanı ve zanlılar daha sonra kendi aralarında konuşup kurbanın konsolosluk içinde öldürülmesine karar vermişler demiş. Bu aktarılıyor. Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü yani CIA ve batılı hükümetler cinayet emrini Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın ya da Salman'ın verdiğine inandıklarını, Suudi yetkililer ise Veliaht Prensi'nin cinayette bir rolü olmadığını söylemişlerdi. Soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alınmış, onu sorgulanıp serbest bırakılmış. Suudi Arabistan Başsavcılığı yargılanan 11 kişiden 3'ünü de suçsuz bulup serbest bırakıldığını duyurmuş. Durum bu şekilde devam etmiş. Birleşmiş Milletler uzmanı cinayetin yargısız infaz olduğunu da aynı şekilde söylemişti. BBC Türkçe'nin haberinde bu hatırlatılıyor. Cinayeti işleyen Birleşmiş Milletler yargısız ve keyfi infazlar özel raportörü Agnes Callamard da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman hakkında cinayetle ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu Birleşmiş Milletler'in raportörü. Callamard, kararın açıklanmasının ardından Twitter hesabından bazı paylaşımlar yaparak mahkeme için rezalet tanımını kullanmış. Kapalı kapılar ardında yürütülen davanın sadece ekibinin en alttaki kişileri hedef aldığını, Suudi Arabistan devletinin sorumluluğunu hiç incelenmediğini, cinayete izin veren ya da görmezlikten gelen Veliaht Prens'in rolünün incelenmediğini yazmış. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın kişisel danışmanı Suud Al-Kahtani'nin serbest bırakılmasını da eleştirmiş Birleşmiş Milletler. Yargısız infaz keyfi ve yargısız infazlar özel raportörü. Veliaht Prens olayla ilgili bir bağlantısı olmadığını da söylemiş, bu da hatırlatılıyor. Ama Ekim ayında bir Suudi lider olarak sorumluluğu üstlendiğini de ifade ettiği de aynı şekilde verilen bilgiler arasında BBC Türkçe'nin haberinde. Deutsche Welle'de de bu haber çıkmış. Cemal Khashoggi cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da tamamlanan yargı süreci beklentileri karşılamadı deniliyor. Türkiye ve İngiltere'nin yanı sıra Birleşmiş Milletler, Uluslararası Af Örgütü ve sınır tanımayan gazeteciler de mahkemeyi eleştirmiş. Fahrettin Altun'un açıklamalarına da aynı şekilde yer veriliyor. Sınır tanımayan gazeteciler, belki de şüpheliler susturuldu denilmiş. Sınır tanımayan gazeteciler Genel Sekreteri Christophe Delaware da verilen idam cezalarının adalet sağlamadığını, belki de şüphelileri susturmak için kullanıldığını söylemiş ve yargılamanın uluslararası hukuk standartlarına uygun bir biçimde yapılmadığını da ifade etmiş. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da idam cezası hükmünü kınayarak bunun tüm koşullarda bir prensip konusu olduğunu belirtmiş. Cemal Khashoggi'nin öldürülmesi korkunç bir suçtu demiş Raab. Khashoggi'nin ailesi bu vahşi cinayette adaletin yerine geldiğini görmeyi hak ediyor. Suudi Arabistan tüm sorumluları hesap vermesini güvence altına almak zorunda ki bu vahşet bir daha yaşanmasın ifadelerini kullanmış. Yakınları ne dedi diye soracak olursanız ona da yer verilmiş Deutsche Welle'nin haberinde. Gazetecinin Suudi Arabistan'da yaşayan oğlu Salah Khashoggi ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suudi yargısına karşı tüm düzeylerde güvenimiz olduğunu, yargının bize karşı adil olduğunu ve adaletin sağlandığını teyit ediyoruz demiş. Khashoggi'nin nişanlısı Hatice Cengiz ise Associated Press haber ajansına yaptığı yazılı açıklamada mahkemenin kararının kabul edilemeyecek kadar hukuksuz olduğunu söylemiş. Deutsche Welle'de de bu şekilde aktarılan bir süreçten bahsettik. Muhtemelen yankıları da gün içerisinde devam edecektir. Şimdi kısa bir ara verdikten sonra diğer haberlerimize devam edeceğiz. Yine gündemimizde birçok konu var, hem Türkiye'den hem de dünyadan. Açık Gazete. My guitar wants to burn you down. I get real mean when it makes me mad. Later I tried to call you. Your mama told me you weren't there. She told me don't bother to call again unless I cut off all my hair. I get so tired of sneaking around just to get to your back door. I crawl past the garbage and your mama jumped out screaming, don't come back no more. I can't take it, my guitar wants to kill your mama. My guitar wants to kill your mama. My guitar wants to burn your dad. I get real mean when it makes me mad. My guitar wants to kill your mama. Gitarım anneni öldürmek istiyor gibi bir Türkçesiyle beraber açıklayabileceğimiz parçayı dinlettik sizlere Frank Zappa'dan. Frank Zappa The Mothers'tan. Neden dinlediğimizi ise şöyle şu şekilde açıklayabiliriz. Jim Sherwood ya da Jim Motorhead Sherwood'un bugün ölüm yıldönümü, 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Hayata gözlerini yummuştu Motorhead. Mayıs 8'de de 8 Mayıs'ta 1942'de doğmuştu Amerikalı rock müzisyeni. Sopranolarıyla, tenorlarıyla, bariton, saksafon, tamburin ve vokalleriyle beraber Frank Zappa'nın Mothers of Invention projesinde kendi isminden söz ettiren bir müzisyendi. Ona da bu vesileyle de bir günaydın deme fırsatı bulabildik. Haftanın ikinci Açık Gazetesi'nde kaldığımız yerden haberlere devam ediyoruz. Göç mevzusu var. Bir yandan savaş, bir yandan da göç, bir yandan yeni savaşlar gündemi var. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsünün güvenli bölge kurulmazsa mülteciler Avrupa'nın meselesi olacak şeklinde yapmış olduğu bir açıklama var. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Çelik söylemiş bunları. Ömer Çelik. Partinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere yaptığı açıklamasında bu ifadeleri dile getirmiş. Çelik, Türkiye-Libya mutabakatı, İdlib'deki gelişmeler, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ve Suudi Arabistan'da Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişinin idam cezasına çarptırılması hakkında konuşmuş. Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmasının istenmesi halinde diplomasinin devamı olarak sert güç unsurlarını kullanabileceğini söylemiş Çelik. Mülteciler konusunda da Avrupa'yı tehdit etmiş. Biyanet'in haberini aktarıyorum. Türkiye'nin güvenli bölge politikalarına destek verilmezse bundan sonra mülteci meselesi Türkiye'den çok Avrupa'nın meselesi haline gelecek demiş. Özetini vermiş Biyanet Çelik'in açıklamalarının. Türkiye-Libya mutabakatı ile alakalı. Bizi Antalya Körfezi'ne mahkum etmeye çalışan Yunanistan'da üretilmiş Sevilla haritası diye bir harita vardı. Buna göre neredeyse Meis Adası'ndan 5000 kadar egemenlik alanı tanıyorlardı demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Akdeniz'deki Sevr'i Libya ile imzaladığımız anlaşmayla paramparça ettik dedi diye aktarmış. Sevr'in bir benzerinin Akdeniz'de Türkiye'nin önünde Sevilla ya da Sevil haritası ya da Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail, Mısır, Yunanistan arasında bir mutabakat olarak gelmesi karşısında Türkiye Libya ile imzaladığı bu anlaşmayla bunu paramparça etmiştir. Kendisine Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir demiş. Türkiye'nin imzaladığı anlaşmada taraf olanlar Birleşmiş Milletler nezdinde Libya'da meşru taraf olarak kabul edilenlerdir. Türkiye'den birilerinin çıkıp da bunu orada iki taraf var, biz yanlış tarafla anlaşma imzaladık gibisinden gündeme getirmeler tamamen cehaletten kaynaklanıyor demiş. CHP yüklenmiş sanırım. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden başka ülkelerden eleştiri geliyor. Fakat en garip açıklama CHP sözcüsünden geldi. Türkiye'nin anlaşma imzaladığı ulusal mutabakat hükümetinin yanı Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümeti CHP Grup Başkan Vekili cihatçı bir grup olarak nitelendiriliyor. Onun karşısında kimsenin tanımadığı yani Birleşmiş Milletler nezdinde meşru muhatap kabul edilmeyen Hafter'i ise ılımlı ve seküler bir yapı olarak ifade ediyor demiş. Hafter'i destekleyen güçlerin kim olduğuna bakın. O güçlere baktığınız zaman Hafter gerçekten seküler midir? Ayrıca Hafter'i destekleyen en önemli güçlerden bir tanesi de dün Açık Gazete'de tartışıldığı üzere Wagner isimli paralı milis gücü Rusya'nın hükümetinin desteğiyle beraber yapıyor bunu. Türkiye'nin en yakın müttefiklerinden Rusya'dan bahsediyorum. Neyse devam ediyorum habere. Ayrıca dış politikada böyle bir ayrımı nasıl yaparsınız? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarına bakarız demiş. Amerika Birleşik Devletleri ile alakalı ilişkilerden bahsetmiş. Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesinin Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndan geçmesi hakkında. Burada sağduyudan yoksun bir yaklaşım var. Burada Amerikan yönetimin ilişkilerimize daha fazla zarar verebilecek bir noktaya gitmemesi için kongre kaynaklı bu adımlar karşısında tedbir alınması gerekiyor demiş. İdlib'den bahsetmiş. Tekrar bir mülteci akını hareketlendi. Bundan sonra Türkiye bu mülteci akını tek başına karşılayamaz. Avrupa'da diğer yerlerdeki dostlarımız ve müttefiklerimiz Türkiye nasılsa bu yükü çekiyor diye şimdiye kadar mükellefiyetlerini yerine getirmediler demiş. Bundan sonra Türkiye'nin burada güvenli bölge kurulması, bu güvenli bölgede bu insanların dönebileceği konutların inşa edilmesi gibi politikalar destek verilmezse artık mülteci meselesini birilerinin Türkiye'nin meselesi gibi sunma politikasının tamamen sona erdiğini, bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye'den çok Avrupa'nın meselesi haline geleceğini, Türkiye'den çok müttefiklerimizin meselesi haline geleceğini açık bir şekilde ifade etmek istiyoruz demiş. Cemal Kaşıkçı davası hakkında da konuşmuş, açıklamalar yapmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'den gelen tüm Avrupa'yı etkileyebilecek yeni göç dalgasına, bunu tırnak içinde veriyor Deutsche Welle, tüm göç, yeni göç dalgasına ilişkin açıklamasına Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'ten yanıt gelmiş. Erdoğan'ın İdlib'den kaçan 80 bin sığınmacının Türkiye sınırına doğru göç etmeye başladığı açıklamasına Atina'dan yanıt gelmiş. Yunanistan'ın Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile varılan mülteci mutabakatına sadık kalarak göç meselesini baskı aracı olarak kullanmaması gerektiğini söylemiş. Hükümet çevrelerine dayandırılan haberde diye yazıyor Deutsche Welle'nin internet sitesinde bulunabilecek bu metinde. Mitsotakis'in sığınmacıların Avrupa'ya gönderilmek yerine Türkiye'nin ev sahipliği yapması halinde Ankara'ya yardıma hazır olduklarını defaatle ifade ettikleri belirtilmiş. Ancak Atina ek mali yardımın baskı yoluyla değil Avrupa Birliği ile yapılacak müzakereler yoluyla hayata geçirilmesi gerektiğini de vurgulamış. Erdoğan'ın pazar günü yaptığı açıklamasında da hatırlatılıyor. 80 binden fazla sığınmacının bombalı saldırılara maruz kalan İdlib'den kaçarak Türkiye'ye doğru hareket halinde olduğunu söylemiş. Olduğu hatırlatılıyor ve şayet İdlib halkına yönelik vahşet son bulmazsa bu sayı daha da artacaktır. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşıyamayacaktır diye konuşmuştu. Bu göç dalgasının Yunanistan'dan ve tüm Avrupa ülkelerinden hissedilebileceğini belirten Erdoğan, çatışmaların durmaması halinde 2015'teki mülteci krizine benzer manzaraların yaşanabileceğini hatırlatmış. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016'da varılan mülteci mutabakatına rağmen Türkiye'den Yunan adalarına geçen sığınmacı sayısının son dönemlerde artış gözlemlendiğini, sayıda da artış gözlemlendiğinden bahsediliyor. Atina geçen hafta Türkiye'den önümüzdeki yıl içerisinde 100 bin yeni sığınmacının geleceğini ifade ettiklerini ve 2020'de 10 bin sığınmacıyı Yunan adalarından Türkiye'ye sınır dışı etmeyi planladığını duyurmuş olduğu da hatırlatılıyor bu haberin içerisinde. İnsanlık dışı koşullarda yaşamlarını idame ettirmeye çalışan sığınmacıları ev sahibi yapan Yunanistan'da merkez sağdaki Mitsotakis hükümetinin iktidar gelirken verdiği sözlerden biri de katı bir iltica ve göç politikasıymış. Bu doğrultuda geçen Kasım ayında sığınmacıların Türkiye'ye sınır dışı edilmesini kolaylaştıran yeni iltica yasasını da meclisten geçirmişler. Göç ve iltica politikası hak örgütleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirilmiş Yunan hükümetinin bu yeni politikası. Yeni yasal düzenleme kapsamında Ege Adaları'nda 3 büyük mülteci kampını kapatma kararı da alınmış. Sisam, Sakız ve Midilli Adası'ndaki her biri 4500 kişi kapasiteli bu kamplarda toplam 27 bin sığınmacıdan en az 15 bininin kapalı gözaltı merkezi niteliğindeki yerleşkelere alınacağı belirtilmiş. Atina plan kapsamında Türkiye sınırlarının denetiminde sıklaşacağını duyurmuş. Durum böyle. Bir başka konu da enerji politikası ile alakalı. Deutsche Welle Türkçe'den tekrardan aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Akım 2 projesine katılan şirketlerin yaptırım öngören yasasının kabulü Almanya ve Rusya arasındaki durumu germiş. Bir gerilim varmış. Berlin yasanın somut sonuçlarını inceliyormuş. Moskova ise Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yaptırımları gündemine almış. Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul edilen ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine katılan şirketlere yaptırım öngören yasaya tepkiler sürüyormuş. Alman hükümetinin transatlantik ilişkiler koordinatörü Peter Bayer, yasa sonucunda projenin yavaşlayacağını ancak projenin sona ermeyeceğini söylemiş. Deutschlandfunk radyosuna açıklamalar yapan Meyer, projenin tamamlanmasının zaman olarak ileri bir tarihe atılacağını belirterek, sanıyorum ki gelecek yılın ikinci yarısının boru hattı tamamlanmış olacak demiş. Gecikmeyi daha yüksek masraflarla beraberinde getiren alternatifler de bulunduğunu belirtmiş Bayer. Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya arasındaki ihtilafı siyasi düzlemde diyalog yoluyla çözüm arayışının sürmesi gerektiğini söylemiş. Berlin yasayı inceleme altına almış. Rusya'da yaptırımları öngörüyormuş. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Baltık Denizi'ndeki boru hattı çalışmalarının durması üzerine bir açıklama yapmış. Bu arada konumuz gene fosil yakıtlar, onu da unutmayalım. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söylemiş Lavrov. Amerika Birleşik Devletleri'nin kesin kabul edilmez bu kaba davranışlarına tepkisiz kalınamayacağını söylemiş. Gene tehditler havalarda uçuşuyor. Almanya'nın aksine Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırım seçeneği Rusya'nın gündemindeymiş. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşı yaptırımların ilan edileceğini açıklamış. Başbakan Dmitri Medvedev de dün Bakanlar Kurulu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yaptırım hazırlıklarına başlanmasını istemiş. Rusya Amerika Birleşik Devletleri'nin daha pahalı olan kendi sıvılaştırılmış gazını satmak için projeye karşı çıktığını savunuyormuş. Washington ise aldığı kararı Avrupa'nın enerji kaynakları bakımından bağımsızlığını güvence altına almakla gerekçelendiriyormuş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell de hafta sonu yaptığı açıklamada amaç hep Avrupa enerji kaynaklarının çeşitliliğini sağlamak ve bir ülkenin ya da bir kaynağın Avrupa üzerinde enerji yoluyla çok güçlü bir nüfus oluşturmamasını güvence altına almak demiş olduğu da Doğu Çevreleri'nin haberinde hatırlatılıyor. Bu haberlerin arasından Türkiye'ye dönecek olursak gene kanallar, enerji hatları ve bunun gibi konularla alakalı olarak da çeşitli haberler var. İmamoğlu'ndan yapılmış olan bir açıklama var Kanal İstanbul'la alakalı. Kanal İstanbul'un chat raporu çıktı. Chat raporuna yapılan yorumlardan bir tanesinde bu rapor felakettir. İki denizi birleştiriyorsunuz, bir deniz bilimciye bile sormuyorsunuz denilmiş. Profesör Cemal Saydam konuşmuş Rusya'nın Sesi radyosuna. Atilla Güner'le Akşam Postası yayınında Kanal İstanbul için hazırlanan 1595 sayfalık chat raporunu değerlendirmiş. Bu rapor bilimsel anlamda felakettir. İki denizi birleştiriyorlar, bir tane Türkiye'nin medarı iftiharı olan deniz bilimciye sormuyorlar. Gelir kaleminin birinci sırasında gayrimenkul gelirleri var. O zaman gitsinler emlak bürosularıyla tartışsınlar bunu demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayalim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun ise cinayet dediği Kanal İstanbul için önemli bir eşik daha aşıldı deniliyor T24'ün haberinde. 75 milyar liralık yatırım maliyetiyle tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi için hazırlanan çevresel etki değerlendirme raporu açıklanmış ve raporu felaket olarak nitelendiren bilim insanları var. Profesör Cemal Saydam da ilk gün ne dediysem aynen onu diyorum demiş. Bunu yaparsanız Marmara uyudur. Ölürse kokar. Sadece Boğaz değil bütün Marmara bölgesi kokar. Hata yaptık geri dönelim derseniz o da olmaz. Bu kadar ciddi sonuçları olan bir şey. Sayfa 371'de finansal fizibilite çalışmasının 75 milyar TL olduğu yazıyor. Buraya gelir gider kamleri yazılmış. Hani bu kanal gemiler geçsin kanaldan gelir elde etsin diye yapılıyordu. Gelirler kısmında birinci sıraya gayrimenkul gelirlerini koymuşlar. O zaman gitsinler emlak bürosuyla Banker Castelli ile tartışsınlar demiş. Saydam, ÇED raporu öncesinde kendisinden ve Türkiye'nin önde gelen deniz bilimcilerinden görüş alınmadığını da söylemiş. Hiç kimse bize sormuyor, bir şey sormaya korkuyorlar. İki denizi birleştiriyorsunuz, kime sorsan sor, bakkala, peynirciye, ayakkabıcıya sor, bir denizciye sormuyorsunuz. Kaç tane deniz bilimci saydılar? O zaman kaliteleri söz konusu oluyor. Nerede Türkiye'nin medarı iftarı deniz bilimciler? Bunları yetiştirmişsiniz. Bir başka öğretim üyesi ise Nuh'un gemisi roketle çalışıyor diyor. Öyle olunca da ortaya da böyle bir rapor çıkıyor. Onu bozdur bozdur harca diye konuşmuş. Saydam raporda yer alan deniz suyu oksijeni oranı ile ilgili de çarpıcı bir yorum yapmış. Deniz yüzeyinden ve dipten örnek almışlar, ikisini birleştirip oksijeni ölçtük diyorlar. Bu bilimsel anlamda dayak atmaya bile benzemez. Bu rapor bilimsel anlamda felakettir. Tarih 2020'ye geliyor ve Türkiye'nin böyle bir chat raporu çıkarması utançtır. Marmara astımlı doğdu, ölürse ölsün denir mi hiç? Marmara astımlı doğdu, ölürse ölsün denir mi hiç? Böyle bir proje rafa bile kalkmaz. Bu projeyi unutacaksınız. Amaç gündem değiştirmekse o güzel yapılıyor şeklinde konuşmuş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul projesine yönelik ÇED raporunun onaylanmasına ilişkin yaptığı açıklamada T24 gazetesinden, internet sitesinden aktarıyorum. Bizden önceki yönetimin imzası bulunan Kanal İstanbul işbirliği protokolünden çekiliyoruz demiş. Protokolden çekildiğimizi iki bakanlığa da yazılı olarak bildirdik. Ben dua etmeye devam edeceğim. Bu projeyi savunanlara Allah akıl fikir versin demiş. Mansur Yavaş hakkındaki soruşturmanın yürütülmesini kınıyorum demiş. İlk 6 ayının bilançosunu açıklamış. Konuşmasında CHP'li belediye başkanlarına saldırı gelenek haline geldi demiş. Tek amacımız 16 milyonu hesap vermek ifadelerini kullanmış. Ve iştiraklerin vergi borçlarını ödedik demiş. Ve ulaşıma ve metroya odaklandık açıklamalarını yapmış. Uzun bir özeti verilmiş T24'ün internet sitesinde. Ekrem İmamoğlu'nun oradan daha detaylı olarak bakabilirsiniz neler olup bittiğine. Bugünün en önemli kararını söyleyeyim demiş Ekrem İmamoğlu. Tekrar Kanal İstanbul tartışmasına geri dönecek olursak. 2018 yılının İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasındaki usule uygun olmayan şekilde imzalatılan işbirliği protokolünden çekiliyoruz. Kararımızı bugünden itibaren yazılı bir şekilde iki bakanlığa da ilettik. Protokol hukuksuzdur. Kanal İstanbul'un birçok detayını açıklayacağım bir toplantı düzenliyorum çarşamba günü. Hukuksuz protokolü de sizlere açıklayacağız demiş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına da gelecek olursak, açıkçası Kanal İstanbul konusunda yapalım diyenlerin cümlelerini hatırlayalım. Biz de diyoruz ki bizi akılla bilimle ikna edin. Bahsettikleri şeyin mali raporunu bile bilmiyorlar. Çıktığı günden beri bu süreci titizlikle takip ediyorum. Sorsan 13 bin sayfalık rapor varmış. Kaç tane Kaç tane bilim insanı varmış? Nerede yüzlerce bilim insanı? Aksi takdirde ben dua etmeye devam edeceğim. Bu projeyi savunanlara Allah akıl fikir versin demiş. Akıl versin demiş. Fikri ben ekledim. O kadar çok şey var ki plan yok ortada. Şahıs arazilerin devri yapılmamışken, kamulaştırma yapılmamışken İSKİ'nin önünde yatırım öngörülmüş. Bunlar belli değilken neyin ihalesini yapıyorsun? Hangi chat raporundan bahsediyorsun? Ocağın ilk haftasında Kanal İstanbul'un çalıştığını yapacağız. Sahada araştırmalarımız var, süreci devam eden demiş. Bu konuyla ilgili yetişirse çarşamba günü açıklama yapabiliriz diye de devam etmiş sözlerine. Mevcutta yürüyen iş ve işlemler var demiş. Bazı konularda belediye, bazı konularda emniyet yetkili, daha büyük uyuma ve işbirliğine ihtiyacımız var. Bu konudaki uyumluluk süreciyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor demiş. Bürokratik baskı olduğu ortada. Biz kanunda yetki verilmemesine rağmen genelge nedeniyle yapamıyoruz. Ama ben baskı hissetmiyorum. Baskı falan hiç umurumda değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önerir, bakanlar onaylar. Neden onaylamıyorsunuz? Tüy gibi hafif hissediyorum kendimi. 16 milyon arkamızda demiş. Bu arada Diyarbakır Sur Belediye eş başkanları da tutuklanmış. Sur Belediye Başkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir örgüt üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanmışlar. Biyanet'in haberini aktarıyorum. Evlerine yapılan baskında 20 Aralık Cuma günü gözaltına alınan Buluttekin ve Özdemir, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılmışlar. Savcılık tarafından ifadeleri alınan Buluttekin ve Özdemir tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişler efendim. Mahkeme Buluttekin ve Özdemir'i örgüt üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanmalarına karar vermiş. Buluttekin ve Özdemir'in tutuklanmasını protesto eden HDP'liler adliye önünde ablukaya alınarak engellenmiş. Adliyede ifade işlemlerini takip eden Demokratik Bölgeler Partisi eş başkanı Salih Aydeniz, HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyat Ceylan, Sur Belediyesi meclis üyeleri ve HDP'li yöneticiler adliye önünde tutuklanmaları ilişkin açıklama yapmak istemişler. Polis grubu ablukaya alırken gazeteciler alandan uzaklaştırılmış. Polis çemberine alınan gruptan Demokratik Bölgeler Birliği Partisi eş genel başkanı Salih Aydeniz açıklama yapmış. Aydeniz'in sözlerine polis ablukasında kalan bir mikrofon sayesinde ulaşabilmiş gazeteciler. Aydeniz, Sur Belediye eş başkanımız Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir günlerce gözaltında kaldı. Gözaltına alınış şeklini zaten herkes biliyor. 10 yaşındaki çocuğun başına silah dayayarak gözaltına alınması bu ülkede hukukun ve adaletin nedenli ayaklar altına alındığının bir göstergesidir demiş. Tekrar ediyorum. 10 yaşındaki çocuğun başına silah dayayarak gözaltına alınması bu ülkede hukukun ve adaletin nedenli ayaklar altında olduğunun göstergesidir demiş. HDP yerel yönetimlerden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Salim Kaplan, Cumhuriyet Halk Partili Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un tutuklanması sonrası 17 Aralık'ta yaptığı açıklamada bugüne kadar HDP'li 28 belediyeye kayyım atanarak el konulduğunu, 22 belediye eş başkanının tutuklandığını söylemişti diye hatırlatılıyor haberde. Bu veri çerçevesinde 31 Mart yerel seçimlerinde belediye eş başkanı seçilen HDP'lilerden 24'ün hapiste olduğu da öğrenilmiş oluyor. Durum böyle. Bir de kalan vaktimizde yaşam nöbetinin 5. günündeki haberlerine değinelim. İstanbul Büyükada'da 81 atın Ruam hastalığı gerekçesiyle öldürülerek gömülmesi olayının ardından adalardaki atlı faytonların kaldırılması ve atların özgürleştirilmesi için aktivistler tarafından başlatılan yaşam nöbeti dün 5. günündeydi. İstanbul Fatih'teki büyükşehir binası önünde çadır kuran aktivistler turizm amaçlı da olsa, sembolik de olsa fark etmez. Adalarda tek bir fayton kalmayana, tek bir ata işkence edilmeyene dek buradan ayrılmayacağız diyorlarmış. Yaşam nöbetinin 2. gününde temsilciler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili bir araya gelmiş ve aktivistler duyurularında ne yazık ki İmamoğlu'nun fayton sorununu bütünüyle kavramaktan uzak olduğunu gördük. Seçim öncesinde hayvan haklarının yanında olduğunu ifade etmesine rağmen bugün insan odaklı düşündüğünü belirtti. Faytonları tamamen kaldırmayı değil %10'unun kalmasını düşündüklerini belirtti. İmamoğlu'nun ifade ettiği orana göre yaklaşık 200 at nostaljik koşullarda sömürülmeye devam edecektir denilmiş. İmamoğlu ise dün düzenlediği basın toplantısında adalardaki faytonların kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuna Adalar Belediye'mizin belediye başkanımızın da içinde olduğu bu süreç hala devam ediyor demiş. Açıkçası adım adım neler olacağını sizinle paylaşmak istiyorum. Ulaşım gelecek yaz sezonundan itibaren net olarak burada elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacaktır. Burada yapılan çalıştaylarda Heybeliada, Burgazada, Büyükada olmak üzere yaklaşık 35 civarında faytonun simgesel olarak devam etmesi konusunda adalardaki sakinlerin bir kanaati var. Açıkçası bazı gruplar da buna karşı. Bu arada az önce bahsettiğim tüm hizmetler İstanbul Büyükşehir Belediyesi eliyle yapılacak. Buna tavsiye edilen 35 civarındaki fayton da dahil, ancak turizm amaçlı olsa da önerilen bu 35 fayton sürecine şahsen ben de karşıyım demiş. Ben bunun olmasından yana değilim. Ancak adalardaki katılım süreci devam ediyor yanıtını vermiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde atlı faytoncuların kaldırılması için eylem yapan Avlu dizisindeki Rüzgar karakterini canlandıran oyuncu ve aktris Ece Akyel de T24'e verdiği demeçte, dün itibariyle Ayvalık'tan geldim, gün içinde de dayanışmaya katılacak, gelmekte olan arkadaşlarımızı karşılayacağız demiş. 35 faytonun kalma ihtimalini olduğunu ama netleşmediği gibi bir bilgi geldi. Sanırım 3 gün içinde netleşecek. Bir atın bile köleliğine tahammülünüzün olmadığını bir kez daha buradan söyleyelim. Bunu kabul etmiyoruz. Kabul edilebilir bir şey değil demiş. Bu çağda kölelik üstünden rant sağlamaya çalışmak etik ve insanlık dışı diyen Akyel, teknoloji ilerliyor ama nedense bu uygulamaların sonlandırılması için sürekli bahaneler üretiliyor. Nostalji adı altında atların öldürülmesinin nasıl bir nostalji anlayışıdır? Bir canlının üzerine kırbaçla vurarak kilometrelerce koşturulması ve öldürülmesi nasıl bir nostaljidir? Bir insanı öldüren bir insanı bu tanımı yapıyorsak atlar üzerinden de yapamayız demiş. Yapamıyorsak bir insanı öldüren bir insana bu tanımı yapamıyorsak atlar üzerinden de yapamayız ifadelerini kullanmış. Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatif üyesi Bekir Gönan da İmamoğlu bize atlı faytonların %90-95 oranında kaldırılacağını söylemişti. Sonrasında taleplerimiz çok büyük bir oranında yerine getirdim. Artık bu alanı terk edin dedi ifadelerini kullanmış. Bizler görüşme sonrasında alanı terk etmedik. %90-95'in yetersiz olduğunu ve bu zulmün tamamen kaldırılması gerektiğini söyledik. Atların faytondan özgürleştirildikten sonra hayatlarının sonuna kadar rahat bir şekilde yaşamalarını istiyoruz. Herhangi bir sömürüye tabi tutulmadan, çalıştırılmadan yaşamalarını istiyoruz ifadelerini kullanmış. Bu durumda böyle. Önümüzdeki günlerde bu konuyla alakalı daha detaylı aktarabileceğimiz gelişmeler de olacaktır galiba. İkinci yarında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi Ahmet İnsel ile beraber bir dünya turu yapacağız. Açık Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Ömer Madra bugün yanımızda yok. Evet, biliyorum. Ama biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gündemimizde evet. De galiba bir uluslararası tur var. Lübnan'dan evet. Başlayacağız demiştik. Evet, Lübnan'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Michel Aoun eski bir bakanı Hasan Diab'ı başbakan olarak atadı. Geçen hafta Refik Hariri, yani istifa eden başbakanın yeniden aday olmasını, başbakan olmasını belli başlı partiler, özellikle Şii Hizbullah Partisi ile Emel Partisi karşı çıkmışlardı ve yeniden Michel Aoun partiler arasında görüşmeler yapmaya başlamıştı. Hasan Diab'ı 60 yaşında eski bir bakan 2012 ile 2011 ile 2014 arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapmış. Halen Beyrut Amerikan Üniversitesi rektör yardımcılarından biri. Bir üniversite, bir akademisyen, bir üniversite çalışanı. Bu sistem karşıtı hareketin Lübnan'da başladığından beri, ilk günlerden beri onu desteklediğini ilan eden birisi. O bakımdan belki o sistem karşıtı hareketin bir tür onayını almak için ortaya atılmış bir isim izlenimi veriyor. Siyasal parti aidiyeti pek yok veya bilinmiyor veya ben bilmiyorum ama yok gibi gözüküyor. Bağımsız bir teknokrat gibi gözüküyor ve bu kişinin ilginç bir tarafı da biraz kendini fazla över bir pozisyon olması. 36 sayfalık bir özgeçmişi internette dolaşıyormuş. Burada kendini biraz fazla övdüğü, işte doğuştan gelen erdeminden bahsettiği, 150 tane yayının olduğu, kitaplarından bahsettiği belirtiliyor. Esas zayıf noktası bu Hasan Diab'ın başbakan olarak önerilmesini kapalı kapılar ardında yapılan Hizbullah Emel, yani iki Şii örgütü ve bir Maruni örgütü, Lübnan Vatansever Hareketi'nin anlaşmasıyla ortaya çıkmış bir isim olması. Evet. Ve biliyorsunuz Lübnan'da yıllardan beri devam eden gelenek, başbakanın Sünni, meclis başkanının Şii, cumhurbaşkanının Maruni olmasıdır, Hristiyan olmasıdır. Hasan Diab Sünni, fakat Sünnilerin esas partisi, Hariri'nin partisi desteklemiyor Hasan Diab'ı. Şimdi ilginç bir durumla karşı karşıya olacağız Lübnan'da. Sünnilerin desteklemediği bir Sünni aday başbakan olacak, oldu. Mecliste 69 milletvekilinden destek aldı. 128 milletlik mecliste 69'undan destek aldı ve esas Sünni partisinden destek almadı. Ve bu tabii bir bakıma muhalefet hareketi, yani sistem karşıtı hareketin hareket açısından bu cemaat ve siyaset aidiyetlerinin, yani dini cemaat ve siyaset aidiyetlerinin bir ölçüde kırılmasına bir işaret ediyor belki o açıdan. Fakat diğer taraftan Hasan Diab'ın arkasında ciddi bir toplumsal muhalefet desteği olup olmayacağı şüpheli. Çünkü sadece yönetimin kimlerden oluşacağından değil, bir de yönetim tarzından Lübnan muhalefeti son derece şikayetçi. Yani yolsuzluklardan, 4 din ve 6 cemaat, yani 4 dine ait 6 cemaatin liderlerinin bütün Lübnan zenginliğini kendi aralarında paylaştığını açıkça söylüyor sokak hareketi. Ve şu anda Lübnan'da 6 aydan beri Lübnan lirası dolar karşısında %20, %30 değer kaybetmiş durumda. Evet. Ve 2019'da gayri safi milli hasılanın eksi olması, yani resesyon bekleniyor. Hı hı. Toplam sonuç itibariyle 2019'da. Ve yoksulluğun da Lübnan'daki yoksulluk oranında %30'dan %40, hatta %50'ye çıkması önümüzdeki yıl ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. Dolayısıyla sadece bir yönetim sistemi karşıtlığı değil, aynı zamanda kötü yönetim ve bunun sonuçlarına karşı da Lübnan halkı sokağa inmiş durumda. Ve bunu nasıl bu partiler ve cemaatler koalisyonu aralarındaki bu iktidar bölüşümünü nasıl etkili bir yönetime çevirebilirler. Lübnan'daki sokak muhalefetinin cemaatler üstü veya cemaatler arası tavrını nasıl yeni bir Lübnanlılık bilincine dönüştürebilirler? Bu çok kolay bir şey değil ve önümüzdeki günlerde de Hasan Diab'ın da Lübnan'daki sokak hareketinin hedefi haline gelme ihtimali var. Ama daha hükümetini kurmadı. Eğer gene homojen bir Sünni hükümeti kurmaya teşebbüs ederse bu risk daha yüksek. Biraz daha sokak hareketinin beklediği siyasi aidiyetleri zayıf, daha çok teknokratlardan oluşan bir hükümet kurarsa da onun da parlamentoda alacağı destek zayıf olacak. Dolayısıyla kolay çözümü olmayan bir durumla karşı karşıya Lübnan. Evet. Akdeniz Havzası'nda ikinci önemli gelişme, Cezayir'de dün akşam saatlerinde Cezayir Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Genelkurmay Başkanı Ahmet Gayit Saleh, 79 yaşındaki Genelkurmay Başkanı, kalp krizinden vefat etmiş. 79 yaşında kalp krizinden vefat etmesi çok istisnai bir şey değil. Fakat unutmamak lazım ki Ahmet Gayit Saleh bu tetrikanın yıllarca en büyük destekçilerinden biri olmuş. 2004'ten beri Genelkurmay Başkanlığını, yani 15 yıldan beri aralıksız Genelkurmay Başkanlığını 79 yaşına kadar sürdüren bir kişi ve Hirak hareketi, yani hareketi Buteflika'nın Cumhurbaşkanlığının yeniden 5. kez aday olmasına karşı başlayan o hareket sonrasında Buteflika'nın adaylıktan vazgeçmesini sağlayan kişilerden bir tanesi. Ama diğer taraftan da sistemin, yani o ordu veya subay ve bürokrat oligarşisi diyebileceğimiz Cezayir'deki sistemin de tamamen ayakta kalmasını için var gücüyle çalışan ve bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerini sokak hareketinin taleplerine rağmen hızla dayatan ve işte geçtiğimiz 12 Aralık'ta da nihayet bir Cumhurbaşkanı seçtiren, sistemin içinden birisini Cumhurbaşkanı seçtiren, biliyorsunuz onu bahsetmiştik, evet, geçen programımızda, Abdülmecit Tebbun birinci turda Cumhurbaşkanı seçildi ama tamamen sistemin içinden olan birisi olarak, zaten 5 adayın da 5'i de öyleydi. Şimdi Ahmet Gayit Saleh'in konumu önemli çünkü 1940 doğumlu bu Cezayirli kişi 17 yaşında Ulusal Kurtuluş Ordusu'na dahil olmuş. Cezayir Ulusal Kurtuluş Ordusu'na dahil olmuş ve kurtuluş, antikolonyal savaşın, yani 1954 ile 1962 arasında Fransızların işgaline karşı yürütülen savaşın içinden gelmiş son kuşak, yönetici kuşağının temsilcisi. Giderek tabii yaşlandıkça bir eksiliyorlar ve aynı zamanda da 1962'den beri rejimin orta direklerinden bir tanesi, özellikle 1970'ten sonra giderek artan biçimde rejimin orta direklerinden biri olmuş bir kişi Ahmet Gayit Saleh. Şimdi bu Hirak hareketinin son hedeflerinden bir tanesi de Ahmet Gayit Saleh'ti. Hatta sokakta Gayit Saleh çek git diye bağırıyordu yürüyüşçüler. Şimdi Gayit Saleh de bir şekilde çekildi. Ordu içinde bir çatlak olabilir mi sorusu var. Ama bu bence, yanılabilirim tabii, ama bence bu böyle bir beklentiye girmemek lazım. Çünkü Cezayir ordusu içinde bugüne kadar bütün bu Hirak hareketi boyunca herhangi bir çatlama, herhangi bir aykırı ses, ayrılma, istifa gözlenmedi. ve zaten yeni seçilen Cumhurbaşkanı da hemen Kara Kuvvetleri Komutanı geçici olarak Genelkurmay Başkanı görevini verdi. Ama tabii Gayet Saleh'in siyaset sahnesinden ve hayattan çekilmesi önümüzdeki günlerde bu Tefrika rejiminin büyük destekçilerinin giderek ortadan kalktığı bir dönemde ordunun da belki tavrının değişmesine yol açacak. Ama burada da en büyük engel Cezayir'in petrol gelirleri. Biliyorsunuz bu petrol gelirleri büyük ölçüde bu bahsettiğim bürokrat ve subay oligarşisinin kullanımında diyelim. Evet. Cezayir'de yoksulluk artarken ordunun da zenginliği artmaya devam ediyor maalesef. Evet efendim, biz de yakından takip etmeye çalışacağız bu süreci de. Güney Amerika'ya geçersek, Güney Amerika'da Şili'de muhalefet hareketi biraz durulmuş durumda. Cumhurbaşkanı, daha doğrusu orada başkan, bir dizi reform vaadinde bulundu ve bu reformların önümüzdeki aylarda somut olarak harekete geçmesi veya uygulanması, tartışılması bekleniyor. Buna karşılık Kolombiya'da ki 21 Kasım'da başlayan muhalefet hareketi son birkaç günde sokak hareketi, muhalefet hareketi olarak göstermese de unutmayalım, iki günden beri Hristiyan dünyası Noel tatiline girmiş durumda. O yüzden bugün Noel gecesi. Dolayısıyla biraz da Noel tatilinin getirdiği bir yavaşlama var ama Kolombiya'daki gelişmeler şu bakımdan ilginç. Hem yönetime karşı, hem neoliberal, yönetimin neoliberal politikalarına karşı, hem de 2016'da bir önceki Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı FARC gerillalarıyla barış sürecinin bozulmasına ve iktidarın bunu bozmasına karşı, yani barış sürecinin devam etmesi için yürütülen bir muhalefet, sokak muhalefeti var. Bu üçünün aynı zamanda dile getirilmesi bana önemli geldi. Çünkü biliyorsunuz bu tür durumlarda milliyetçi tepkiler de veyahut iktidarın terörizme karşı mücadele adı altında kendine çevirmesi ihtimali her zaman vardır. Evet. Kolombiya'da tam tersine barış sürecinin iktidar tarafından bozulmasına karşı da sokak muhalefeti etkili bir kampanya yürütüyor. Çünkü 2016'dan beri, yani bu FARC gerillalarıyla yapılan barış anlaşmasından beri, resmi barış anlaşmasından beri 200 civarında eski gerilla, yani silah bırakmış ve sivil hayata geçmiş gerilla öldürülmüş. Diğer taraftan Kolombiya'nın resmi ombudsmanı konumunda olan kurum veya kişi 2016 yılından beri, yani barış sürecinin başlamasından beri 600 civarında sosyal liderin, yani sendika lideri, yerli halk hareketi lideri, yerel girişim, sivil toplum girişimi liderinin öldürüldüğünü tespit etmiş durumda. Yani 3 yıl içinde 600'e yakın önde gelen sosyal hareket lideri, yöneticisi öldürülmüş Kolombiya'da. FARC gerillaların, silah bırakmış FARC gerillalarından öldürülenlerden başka. Tabii bu çok büyük bir şiddet aynı zamanda. Ve bunun yanında bu seçilen Ivan Duque hükümetinin yürüttüğü ve yürütmeyi vaat ettiği neoliberal politikalarıyla da karşı da aynı muhalefet sesini yükseltmiş durumda. O neoliberal politikaların neler olduğuna hızlıca bir bakalım. Çünkü hemen hemen karşımıza bütün bu ülkelerde, Türkiye'de de geçmişte gördüğümüz gibi aynı politika paketi çıkıyor. Yani emek piyasasının esnekleştirilmesi, evet, birincisi. İkincisi, emeklilik sisteminin esnekleştirilmesi adı altında emeklilik sisteminin özel fonlara, yatırım fonlarına yönlendirilmesi ikincisi. Bizde de biliyorsunuz BES sistemi dediğimiz bireysel emeklilik sistemi. Bireysel emeklilik sistemi bunun bir parçasıdır. Üçüncüsü emeklilik yaşının ötelenmesi. Diğer taraftan şirketlere üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve diğer taraftan bunun karşılığında da orta sınıfın, özellikle orta sınıfın vergi yükünün arttırılması. Yani zenginlerden, en zenginlerden vergi alarak yapılan bir dengeleme değil bu. Orta sınıfın üzerinden daha fazla vergi alarak, ya dolaylı vergiler KDV gibi ya da dolaysız vergiler, gelir vergisi veyahut stopajlar gibi. Ve elbette kamu şirketlerinin özelleştirilmesi, özellikle de bu kamu hizmeti veren enerji şirketlerinin, elektrik şirketlerinin veyahut kamu taşımacılığının özelleştirilmesi. Ve Kolombiya'da önemli konulardan bir tanesi, Kolombiya petrol üreten bir ülke, çok büyük petrol üreticisi ama gene de petrol üreten bir ülke ve petrol şirketlerinin, devletin kamu petrol şirketinin özelleştirilmesi. Bu baktığınız zaman çok ilginç bir şey. Hemen hemen her yerde aynı neoliberal reçete çıkıyor karşımıza. Burada yani istisnasız neoliberal reçete dediğimiz zaman karşımıza çıkabilecek bütün politika paketlerini, politika önlemlerini görüyoruz Kolombiya vakasında. Ve halk hareketi de, muhalefet hareketi de hem barış sürecinin devamını, hem devlet ve sivil toplum görünümlü şiddet örgütlerinin, özellikle toprak ağlarının beslediği, karşı şiddet adı altında işlem gören şiddet örgütlerinin, devletin de desteklediği bu şiddet örgütlerinin lağvedilmesini ve barış sürecinin sıkı sıkıya devam etmesi ve güven daha da pekiştirilmesini talep ediyor. Bu üçünü aynı zamanda talep eden bir büyük muhalefet hareketi başlamış durumda 21 Kasım'dan beri Kolombiya'da ve biliyorsunuz Güney Amerika'da da Şili'de, Ekvador'da, Kolombiya'da, Arjantin'de ciddi bir yeter artık hareketi yükseliyor. Ve bunun Bolivya'da da bunun başka bir türü, Morales'in aday olmasını, dördüncü kere aday olmasına karşı devam etmişti. Tabii bunun bir kısmını Bolivya'da olduğu gibi sağ ve aşırı sağ hareket kendisine kanalize etmeyi çalışıyor. Bolivya'da nasıl bir sonuç vereceğini bilmiyoruz daha. Seçimler büyük ihtimalle Ocak ayında yapılacak. Fakat genel olarak bütün bu Güney Amerika dünyasında, Brezilya dahil olmak üzere ki orada da ciddi bir muhalefet bu neoliberal politikaların en aşırısına ve en faşizanına karşı toparlanmaya çalışıyor. Bir dünyanın özelleştirilmesi, yaşamın özelleştirilmesi, toplumun piyasalaştırılmasına karşı ve insanın kurdu olarak tasarlanmasına karşı verilen bu hareketleri dikkatle izlemeliyiz. Çünkü önümüzdeki gelecek kuşakların yaşanabilir bir toplum içinde olmaları için aynı zamanda hem çevre hareketlerinin hem de dünyanın bu çevre düzeninin bozulmasına karşı hareketlerin güçlenmesinin yanında toplumsal yaşamın da insansız, insanileştirilmesi hareketlerine ihtiyacımız olacak. Evet. Bunun bir uzantısını Fransa'da görüyoruz. Fransa'da şunu belirteyim, Kolombiya'da bir diyalog hareketine başlamıştı İvan Duque bu muhalefetin karşısına. Fakat bu diyaloğu kendisi arasında, kendisine yakın kişiler ve kurumlar arasındaki bir diyalog olarak tasarladığı için olsa gerek bu diyaloğa şeyler katılmadılar. Bu hareketi, muhalefet hareketini organize eden komiteler, sendikalar, öğrenci hareketleri, çok güçlü bir öğrenci hareketi şu anda sokakta. Ve bunlar bu diyalog çağrısına katılmadılar. Çünkü bu diyaloğun bir diyalog değil, tek taraflı bir konuşma olacağını ilan ettiler. Çünkü diyaloğun başlaması için en azından karşı tarafın, yani iktidarın, sokak hareketinin veya muhalefet hareketinin, muhalefetin, toplumsal muhalefetin bazı taleplerini anladığını ifade etmesi gerektiğini belirtmişlerdi ve bu diyalog çabası da pek bir sonuç vermedi. Bu diyalog çabası bana Fransa'yı da hatırlatıyor. Çünkü Fransa'da da biliyorsunuz Emmanuel Macron hükümeti, yönetimi Sarı Yelekler Hareketi'nden sonra benzer bir ulusal diyalog girişiminde bulunmuştu. Ama bu ulusal diyalog girişimi hem önemliydi, yüz binlerce öneri birikti. Yapılan 1500 veya 1000'e yakın toplantıda, belediyelerin organize ettiği toplantıda, ama genellikle geriye kalan, hatırlanan, bu toplantıların bazılarına katılan Emmanuel Macron'un tek taraflı uzun konuşmalarıydı. Bu galiba yöneticilerin kendilerini biraz daha fazla susmaya ve biraz daha fazla dinlemeye ihtiyaç olduklarını da gösteriyor. Fransa'daki grevlerin bugün de devam ettiğini belirteyim. Bu çok olağan bir şey değil. Noel günü çok önemlidir biliyorsunuz Hristiyan dünyasında. Herkesin dini olmaktan daha fazla artık bir büyük aile buluşmasıdır. Evet. Yani dindar olmayanlar, başka dinden olanlar da Noel gecesi, 24 Aralık gecesi aileler buluşurlar. Trenler çok az çalışıyor. Paris içindeki kamu ulaşım vasıtaları çalışmıyor. Ve hükümet Noel ile yılbaşı arasında bir tür bu grev hareketinin askıya alınmasını bekliyordu. Fakat bu tam tersini, ters tepdiği gibi toplumdan da bir grevcilere karşı desteğin azalmadığını görüyoruz. Bu tabii en büyük tehlike işareti iktidar için. Ve Fransa'daki grevin arkasında yatan sadece emeklilik sisteminin değiştirilmesi değil, aynı zamanda bir tür yeter artık hareketi burası da. Yani bu teknokrat görünümlü, merkez görünümlü, teknokrat görünümlü reform adı altında sürekli gündeme gelen piyasalaştırma çabalarına karşı bir yeter artık hareketi aynı zamanda. Evet efendim. Önümüzdeki günlerde göreceğiz bu dünyanın bu çeşitli yerlerinde kendini ifade etmeye başlayan, fakat diktatörlükler altında pek ifade edemeyen, maalesef daha çok demokrasi nin az buçuk çalıştığı yerlerde kendini ifade eden bu dünyanın bu gidişatına karşı hem çevre hareketi olarak hem çevre hem insan hakları hareketi olarak hem de onurlu yurttaşlık hareketi olarak karşı çıkan milyonlarca insanın talep ettiği bir başka dünyaya gidişat mümkün olacak mı? Evet. Belki önümüzdeki programda beraber olamayız. Bu çerçevede bütün herkese, Açık Radyo çalışanlarına, Can sana ve bütün dinleyicilerimizin erken bir tarihte yeni yılını kutlar. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha ümitli bir yıl dilerim. Çok teşekkürler efendim. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Bugün bir konuğumuz var, Alper Yiğin. Siz takdimini yaparsanız lütfen. Tabii. Hoş geldin Alper, merhaba. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Geçen hafta bilimin en uç noktasıyla teknolojinin en uç noktasının kesiştiği alanlardan bir tanesinden, o alanda gelişen bir teknolojiden, kuantum bilgisayarlarından bahsetmiştik. Bugün de yine bilimle teknolojinin en uç noktalarında yer alan yeni bir teknolojiden söz edeceğiz. İngilizce'de Internet of Things ya da kısaca IoT diye geçen şeylerin interneti veya nesnelerin interneti. Bu konunun Türkiye'deki en yetkin uzman ismi Alper Yiğin bugün konuğumuz. Kendisiyle bu konuları konuşacağız. Ben kısaca Alper'i tanıtarak başlayayım. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. 20 yılı aşan bir iletişim teknolojileri araştırma geliştirme geçmişi var. Uzun yıllar Silikon Vadisi'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nde kariyerini sürdürüyor. Sun Microsystems, Docomo, Samsung gibi şirketlerin araştırma geliştirme gruplarında çalışıyor. Halen bu bahsedeceğimiz nesnelerin interneti teknolojisi alanında aktif bir kuruluş olan LoRa Alliance organizasyonunda yönetim kurulu başkan vekili ve teknik komite başkanlığı yapmakta. Ve yine aynı sektörde yer alan Activity şirketinde araştırma geliştirme direktörü. Aynı zamanda bu konuların Türkiye'de de geliştirilmesi için çaba gösteriyor. Türkiye'de kurulmuş bir paylaşım platformu var, nesnelerin interneti topluluğu. Bu topluluğun kurucusu Alper Yiğin. Ben bu topluluğun web sitesi adresini Açık Bilinç Twitter sayfasından paylaştım. Açık Radyo internet arşivinden de bulmak mümkün, her zaman olduğu gibi. Şimdi bugün bu nesnelerin interneti denen şey nedir? Nereden çıkmıştır? Ne işe yarar? Olumlu yönleri nedir? Olumsuz tarafları var mıdır? Şimdilerde durum nedir ve biz Türkiye'de bir treni kaçırmak üzere miyiz, ne durumdayız? Bütün bunları konuşmak istiyoruz. Ben şöyle bir kısa giriş yapayım, çünkü bu nesnelerin interneti fikrinin doğduğu yıllar işte benim de biraz bu konularda çalıştığım zamanlara denk geliyor, bir tesadüf eseri. 1992 yılında ben bir doktor öğrencisiyken, işte daha sonra efsane haline gelecek bir haber ortalıkta dolaşmaya başlamıştı. Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki bilgisayar bölümünden bir öğrenci işte kutu kola satan kola otomatını internete bağlamış. Daha o zaman bugün kullandığımız türde tarayıcılar, internette gezinmek için arayüzler filan yoktu. Bunu söylemek isterim. Dolayısıyla internete ulaşım ancak Unix diye bilinen sistemin komutlarıyla çok iptidai bir şekilde oluyordu. Fakat bu belki hem küçük hem de aslında geriye bakıldığı zaman teknolojisinin çok büyük bir adım. İşte yani biz oturduğumuz yerden Kaliforniya'dan mesela Pittsburgh'daki bu okulun Coca-Cola otomatında kola var mı yok mu, kaç derece sıcaklıkta, ne zaman yüklenmiş, böyle şeylere bakabiliyorduk. Ne önemi var diyeceksiniz, aslında bunun kendi başına belki hiçbir önemi yok. Fakat bugün nesnelerin interneti, teknolojisinin aslında nerelere geldiğini ve daha neler yapabileceğini birazdan konuşacağız. Orası asıl önemli olan kısmı. Şimdi bu Carnegie Mellon gibi okullar işte Doğu yakasında Massachusetts Institute of Technology ya da Batı yakasında Amerika'nın California Institute of Technology ya da Stanford gibi okullar önemli teknoloji şirketlerinin araştırma geliştirme kuruluşlarıyla simbiyotik bir ilişki içindedirler. Çünkü bu tür araştırma geliştirme kuruluşları bu kampüslerin yakınlarında kendilerini konuşlandırmıştır. Onların araştırmacıları bu üniversitelerde dışarıdan ders verirler. İşte en parlak öğrencilerini staj için alırlar, işe alırlar filan falan. Neyse yani bu şekilde ben de dışarıdan bir araştırmacının verdiği bir ders sayesinde Stanford Üniversitesi'ne komşu olan Palo Alto Research Center ya da kısaca PARC diye bilinen Xerox şirketinin araştırma şirketine girmiştim. İşte epey bir yılda orada çalıştım. Benim içinde olduğum grup akıllı sistemler laboratuvarının içindeki bir gruptu ve ismi gümrülü hesaplama idi. Embedded Computing, yani işte hesaplama işini masamızın üstünde duran bu hantal bilgisayarlardan çıkartıp yaygınlaştırıp bütün nesnelerin içine sokmanın yollarını arıyorlardı. Yandaki komşu grubun ana teması ise her zaman her yerde hesaplama idi. Ubiquitous Computing diye bilinen o zaman bir kavram. Bu kavramı da ortaya atan Mark Weiser isimli çok vizyoner bir bilgisayar bilimci vardı. 21. yüzyıl için bilgisayar diye bir makale yayınlamıştı 1991 senesinde. Gerçekten bugün olan bitenleri iyi kötü öngörebilmiş çok öncü bir makaleydi. Sonra çok genç bir yaşta kanserden öldü filan. Her neyse şunu söylemek istiyorum. O zamanlar asıl mesele hesaplamayı başka nesnelerin içine sokabilmekti. Öncü soru buydu. Yani bugün artık bu neredeyse tamamıyla gerçekleşmiş vaziyette. Saatlerden otomobillere, buzdolaplarından işte aklınıza gelen her türlü cihaza kadar her şeyin içinde bir bilgisayar aksamı var. Şimdi ikinci adım sanki bu içine bilgisayarların da girmiş olduğu nesnelerin hepsini bir şebeke içinde toplayıp bu şekilde her şeyi birbirine bağlamakmış gibi gözüküyor. En azından bu nesnelerin interneti dendiği zaman bunun büyük babası olan fikirlerde, kavramlarda ben bu eski işte gömülü hesaplama ya da her zaman her yerde hesaplama meseleleri varmış gibi düşünüyorum. Alper sen ne dersin, bu nesnelerin interneti nedir, nasıl başlamıştır? Gerçekten bu dediğim gibi bir bu bahsettiğim şeyler belki 25 senelik bir hikaye. Böyle bir geçmişi var mı? Bugünlerdeyiz, nereye gidiyoruz? Sana bırakıyorum. Teşekkürler hocam. Çok güzel bir giriş oldu hocam. Teşekkür ederim. Şimdi esasında bizim bugün IoT dediğimiz konu sizin o zaman çalıştığınız bu gömülü sistemleri alıp buna internet bağlantısı getirerek bulut üzerinden kolektif olarak bilgileri toplamaları, bilgileri işlemeleri ve bunlar ışığında hareket etmelerini sağlayan sistemler. Yani günlük hayatta kullandığımız eşyalara biz esasında dijital yetkinlikler ekliyoruz. Daha sonra bir de bunun üzerine internet bağlantısı eklediğimiz zaman bu eşyalar işlevlerini geliştirebiliyorlar. Daha yüksek işlevlere ulaşabiliyorlar. Bir örnek vereyim bu konuda gene güncel hayatımıza girmeye başlayan. Kapıların kilit sistemi. Bugün için çoğunlukla bunlar mekanik sistemlerdir. O kapıyı açmaya yetkili insanın bir anahtar yardımıyla kapıyı açabilmesini sağlar. Şimdi biz böyle bir sistemi alıp içine bazı dijital elemanları ekleyerek akıllı kilit haline getiriyoruz. Ne yapıyoruz? Önce anahtar yerine cep telefonuyla etkileşime geçmesi için kısa mesafe, Bluetooth ya da NFC gibi bir komponent ekliyoruz. Daha sonra buradan aldığı verileri işleyebileceği bir işlemci ve depolama ünitesi. Daha sonra da tek başına sadece bir gömülü sistem gibi davranmayıp daha kolektif bir yapı altında çalışabilmesi için de Zigbee ya da LoRa gibi teknolojilerle de bunu buluta bağlıyoruz. Sonunda elimize gelen bu artık akıllı kapı kilidi ne yapabiliyor? Birincisi elimizde işte torbalarla kapıya yaklaştığımız zaman cebimize anahtarı çıkarmamıza gerek kalmadan cep telefonunu algılayarak kapıyı açabiliyor. Kapıda kalan eşimize, çocuğumuza biz uzaktan bilgisayar üzerinden kapıyı açabiliyoruz. Gün sonunda ya da herhangi bir noktada da bugün benim evimin kapısı hangi saatlerde açılmış, hangi saatlerde kapanmış, kim girmiş, kim çıkmış bunu raporlayabiliyoruz. Yani daha önceden bir kapı kilidinin yapamadığı birçok işleve bu şekilde ulaşabiliyoruz. Genel olarak baktığımızda da temel olarak esasında biz burada fiziksel dünyaya dijital bir sinir sistemi inşa ediyoruz. Yani çevresini algılayabilen, hem kendi üzerinde hem de bulutta işleyebilen, reaksiyon kararı alıp bunu icra edebilen sistemler geliştiriyoruz. Ben ufak bir parantez soru sorayım izninizle. Yani bu buluta bağlanmak, bulutla birlikte çalışabilmek ne demek? Biraz açımlayabilir misiniz? Elbette. Şimdi biraz önceki örnekteki kapı kilidine bakarsak eğer bu kapıya yaklaşan beni cep telefonundan algılayıp kapıyı açtıktan sonra bu durum raporunu esasında sadece kendi üzerinde tutmuyor. Bunu internette bir sunucuya yolluyor. Ve burada raporlar oluşmaya başlıyor. Daha sonradan ben ya da eşim ya da evimdeki herhangi bir başka insan bu evin kapısı saat kaçta açıldı sorgulamasını yaptığı zaman bu sorgulama internetteki bir sunucuya yönlendiriliyor. Yani her bu tip etkileşim kapı kilidi üzerinde yapılmıyor. Olabildiğince verileri depolanması ve büyük hacimde işlenmesi için verilerin internetteki sunuculara yüklenmesi gerekiyor. Burada bulut devreye giriyor. Buna bulut deniyor. Hı-hı. Evet, tamam. Bana da şöyle gözüküyor, yani aslında hani nispeten yakın bir gelecekte içinde bilgisayar aksamı olmayan ve birbirine bu şekilde bağlanmış olmayan belki hiçbir cihaz kalmayacak. Öyle ki bu hayatımızın en normal bir parçası gibi kabul ediyor olacağız sanki. Görünmez, yani yaygınlaştıkça görünmezleşiyor. Görünmezleştikçe yaygınlaşıyor gibi bir durum var galiba. Evet, kesinlikle. Yani bu internetin esasında üçüncü evresi. En başta savunma sanayi için bir altyapı olarak başlayan işte ARPANET tarihinden, daha sonra World Wide Web'in geliştirmesiyle artık bilgisayarlara ve son kullanıcılara kadar indi. 2000'li yıllarda cep telefonuna girmesiyle beraber mobile çıktı. Şu anki evrede ise bu sefer interneti biz çevremizdeki eşyalara nüfuz ettirmek üzerine bir teknolojik bir hamleden bahsediyoruz esasında. Yani hem işlemci gücü hem verilerin toplanması, bu tamamen hayatımızın her köşesine girme yönünde hareket ediyor şu anda, ilerliyor. Evet, yani bu hem yeni bir teknoloji hem de aslında yıldızı son zamanlarda parlamış bir teknoloji. Son 10 senede büyük gelişmeler kat etmiş durumda. Niye böyle? Yani son 10 senede ne oldu da yıldızı parladı ve yakın gelecekte nereye doğru gidiyoruz? Evet, esasında bu teknoloji sizin örnekte ve hatta bunun daha erkenlerinde gördüğümüz üzere uzun süredir hayatımızda. Mesela bu mobil telefonların lider çip üreticisi Qualcomm'un 1985 yıllarında esasında girdiği pazar Amerika kıtasındaki tırların takibi, araç takibi. Yani o zamandan itibaren bu teknoloji esasında araç takibi, bugün için evimizdeki güvenlik sistemleri, alışverişte kullandığımız POS ödeme sistemleri, bunların hepsi esasında birer IoT uygulaması. Terim olarak ismi değişti. İşte 99 yılında Procter & Gamble'da çalışan Kevin Ashton'ın Internet of Things ismini icat etmesinden önce biz buna Machine to Machine Communications ya da Wireless Sensor Networks ismini de veriyorduk. Kavram olarak aynı şey esasında. Şimdi son 10 senede işlerin hızlanmasındaki önemli faktörler donanım maliyetlerinin düşmesi, yetkinliğinin artması, çok daha ufak, küçük ölçekte üretilebilmesi, işlemci gücünün hem bu gömülü sistemlerde hem de bulut tarafında gene gücünün artması, maliyetin düşmesi, kablosuz iletişimin yaygınlaşması, maliyetin düşmesi. Bunlar bizi gittikçe hızlanan Internet of Things akımının içine itti. Son zamanlarda gördüğümüz hızlanmanın arkasındaki temel sebepler bunlar. Tabii bir de genelde şöyle bir şey de oluyor. Endüstrinin her zaman yeni gelir kapılarına ihtiyacı oluyor. Yani bir boşluk buldukları zaman daha önceden belki biraz arka planda kalan teknolojileri de hızlandırabiliyorlar. Bunun da bir faktörü oldu. Özellikle telekomünikasyon tarafında 3G, 4G, 5G derken esasında bunun dönüşünün hızla daraldığını gören telekomünikasyon dünyası da yeni bir gelir kapısı olarak IoT'yi hızlandırmaya başladı. Evet, peki Türkiye'de durum nedir bu teknoloji konusunda? Türkiye'de bu konuda çok heyecan verici çalışmalar var. Şirketler, geliştirdikleri ürünler, teknolojiler var. Aynı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de inovasyonu, yeniliği sürükleyenler esasında yenilikçi teknoloji girişimleri, yani startuplar. Türkiye'de 100'e yakın startup var, direkt IoT odağında çalışan. Bu startupların listesini bir harita üzerinde de gene iotxtr.org adresimizden alabilirsiniz. Güven hocamızın da paylaşacağı gibi. Yeri gelmişken bir de bu iotxtr'nin ne olduğundan bahsedeyim. Bu nesnenin interneti topluluğu da dediğimiz, Türkiye'de IoT inovasyon çalışmalarının gelişmesi için başlattığımız, benim de kurucusu olduğum gönüllü bir paylaşım platformu. Bilgi, beceri ve kaynak paylaşım üzerine kurguladığımız bir yapı. IoT konusunda seminerler, atölyeler düzenliyoruz. Bugüne kadar 80'e yakın seminerimiz oldu. Burada da özellikle IoT girişimlerinin kurucularını konuşmacı olarak davet ediyoruz. Yani gerçekten elini taşın altına sokan, bu teknolojilerin geliştirilmesinde aktif rol oynayan insanları, bunu nasıl yaptıklarını anlattıkları etkinlikler bunlar. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 senedir düzenlediğimiz bir de IoT dersimiz var. Profesör Arda Yurdakul'la beraber. Burada da akademi ve endüstrinin de beraber çalışması yönünde çalışmalarımız var. Şimdi bu 100'e yakın IoT startup'ına baktığımız zaman öncelikli olarak enerji yönetimi, Endüstri 4.0, perakende uygulamaları, akıllı şehirler alanı en somut, yani ticari olarak da yol alınabilen alanlar. Hemen hemen her alanda çalışmalar var ama tabii bu çalışmaların kalıcı ve sürdürülebilir olması için ticari bir başarı da kazanmaları gerekiyor. Ve bunların arasında yurt dışında açılmış örneklerimiz de var. Ama genel olarak sizin de bildiğiniz gibi inovatif, yenilikçi ürün geliştirmekte, bunu pazarla, müşteriyle beraber geliştirmek çok önemli. Yani bu ürünlerin son kullanıcılarının bu Ar-Ge sürecine girmeleri, en azından yeni çıkmak üzere olan ürünlerin validasyonunda devreye girmesi gerekiyor. Bizim Türkiye'de IoT dışında da genelde eksikliğini hissettiğimiz kısım bu. Yurt dışında sizin konuşmanın başında bahsettiğiniz gibi teknolojiyi hızla adapte etmek isteyen şirketler zaten teknolojinin, inovasyonun kaynaklarıyla yakın çalışıyorlar. Yani fiziksel olarak da yakınına geliyorlar. Çalışmalarda da yakınına gelip işin olabildiğince içine giriyorlar. Ama Türkiye'deki durumda şöyle bir şey var. Bu teknolojinin kullanıcısı olacak kurumlar, kuruluşlar ancak valide edilmiş ürünleri kullanmaya hazırlar. Tabii böyle olunca da Türkiye'deki IoT olsun, diğer startup ekosistemleri güçlük çekiyorlar. Çünkü benzeri startuplar yurt dışında Ar-Ge ve validasyon sürecinde de müşterileriyle beraber çalışabiliyorlar. Bu da bizim Türkiye'de genelde zorlandığımız bir alan. Bu açıdan da şöyle bir çağrı da yapmak istiyorum. IoT teknolojilerine kendini yakın hisseden, teknoloji adaptasyonunda kendine güvenen kurumların bizim bu IoT startuplarıyla yakın çalışmalarını önermek istiyorum. Burada da biz nesnenin internet topluluğu olarak da bu beraber çalışmalara her türlü destek vermeye hazırız. Genel olarak söylemek gerekirse şu anda pazara giriş yapmaya çalışıyor bizim şirketlerimiz, Türkiye'de teknoloji geliştiren şirketlerimiz. IoT esasında bu akımın çok başındayız. Önümüzdeki en az 20-25 seneyi domine edecek bir akım. Şu anda bunun ilk evrelerinde pazarda tutunmaya çalışan güzel güçlü startuplarımız var Türkiye'de. Evet, çok az zaman var ama ben de pardon bir ufak parantez açıp işin olumsuz olabilecek yönleri konusunda bir şey sormak istiyorum. Yani, Ömer Bey ne zaman soracaksınız diye bekliyorum. Elon Musk özellikle çok uğraşıyor bu Tesla vesaireyle, işte buluta bağlanmak insan zihnini. Years and Years diye de çok ilginç bir yarı distopik bir dizi seyrettim. Orada da çocuklar bağlanabiliyorlardı bedenen bu şeye, yani merkezi bir bilgisayar sistemine. Çin'de de Uygurların denetimi konusunda açık hava hapishanelerini falan yaptıklarını ve bir çeşit Nazi kampı gibi Uygurları bu sistemle, yüz okuma vesaire sistemleriyle bağladığını biliyoruz. Son zamanlarda da okuduğum son ilave olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde de neredeyse bütün yüz milyonlarca insanın gündelik hayatlarını izlemeyi mümkün kılan sistemlerin bu gelişmiş internet şirketleri tarafından kullanımda olduğuna dair de ciddi makaleler var. Yani bu işin de bir de karanlık tarafından bahsediyoruz. Onu da birazcık söyleyebilir miyim? Tabii. Şimdi o en baştaki somut örnekten devam edeyim. Bu akıllı kapı kilidi. Şimdi biz bunu akıllandırdık ama bunun yanında bazı riskler ortaya doğdu. Şöyle ki, normalde benim evimin kapısını birisinin açması için fiziksel olarak kapının önünde olması gerek. Ya anahtarı olmalı, ya maymuncu olmalı, ya da fiziksel olarak zorlaması gerekiyor. Ama bizim bahsettiğimiz bu akıllı kapı kilidi örneğinde, eğer bu ürünü geliştirenler gerekli önlemleri almadıysa veya art niyetleri var ise beni şöyle bir riske maruz bırakıyorlar. Çok uzaktan bile kapımın açılması. Yani fiziksel olarak kapıma kimsenin gelmesine ihtiyaç olmadan uzaktan yönetilebilirlik demek. Eğer doğru önlemler alınmadıysa ya da dediğim gibi art niyet varsa işin içinde, uzaktan da açılabilmesi anlamına gelir. Bu bir risk. İkincisi bu buluta verilerin yüklenmesi. Gene önlemlerin alınmaması ya da art niyetli faktörler eşliğinde. Bu sefer benim ne zaman kapıdan girip çıktığımı, işte bir haftadır ben o kapıyı hiç açmadıysam belki de tatilde olabileceğimi vesaireyi anlayabilecek olanaklara sahip oluyorlar. Yani daha önceden var olmayan bir risk ortaya doğuyor. O açıdan da tabii en azından bu ürünleri alırken nereden aldığımız, kimler tarafından üretildiği ve bunların ne tip verilere erişimi olduğu, bu verileri nasıl korudukları hakkında ciddi bilgimiz olması gerekiyor. Ne yazık ki tüketicilerin bu tip bilgileri sorgulama ihtiyacının bile farkında, evet, değiller. Yani bu tip risk faktörlerine şu an açığız. Evet, böyle bir durum var. Ben de benzer bir şey söyleyecektim. Yani analog dünya ile dijital dünya arasında aslında sahiden çok var, fark var. Analog dünyada, bildiğimiz eski usul dünyada, işte mesela hırsızlık son derece lokal bir olay. Birisinin benim evimden bir şey çalması için benim bulunduğum coğrafyaya gelmesi lazım. Oysa bütün nesnelerin birbirine bağlandığı bir dünyada, işte Hindistan'ın bir ucundan hiç tanımadığım bir kişi benim evimin içine kadar girebilir ve bütün nesneler internete bağlıysa, işte mesela arabamı çalıştırıp başka bir yere götürtebilir, özel hayatımla ilgili bilgileri alabilir filan. Bunların hepsi doğru ve burada aslında iktisat da, hukuk da, sosyoloji de bu teknolojinin gerisinden gidiyor diye düşünüyorum. Ancak yetişmeye çalışıyor. Halbuki önünde yer alıp buna göre yeni bir sistem düzenlememiz lazım. Fakat işin yalnızca olumsuz taraflarını değil, belki olumlu taraflarını da görmek gerek. Yani bütünüyle aslında bir transformasyonun eşiğindeyiz gibime geliyor bu teknolojiler sayesinde. Belki bununla bitirelim. Alper, senin geleceğe dair, yani önümüzdeki 10 yıl ile işte 50 ile arasında, yakın gelecekle biraz daha orta gelecek arasında bu nesnelerin interneti teknolojisinin dönüştürmesiyle aklında olan gelecek vizyonu nasıl bir şey? Şimdi gelecek vizyonla ilgili esasında çok fikirler var ama şu aralar o kadar bugünü çalışır hale getirmekle meşgulüm ki, yani bu birçok vizyon ve kullanım alanına yüklenen IoT'nin gerçekten sahaya inip hızlanması konusunda çalışmalar yapıyorum. Ve şu anda odaklandığım benim ve çalıştığım ekosisteminde Massive IoT dediğimiz, yani geniş kitlesel IoT. Burada bu cihazların maliyetlerinin çok çok çok düşürülmesi, kullanımının ziyadesiyle kolaylaştırılması ve bu şekilde hayatımıza nüfuz etmesi, hızlandırılmasıyla uğraşıyorum ve uğraşıyoruz ekosistem olarak. Yani bizim esasında görmek istediğimiz bu sizin bahsettiğiniz o Coca-Cola makinesinin uzaktan yönetimi, esasında kavramsal olarak hala biz onunla meşgulüz. Hala Coca-Cola makinelerine gerçekten uzaktan yönetilmesini getirmekle meşgulüz. Kavramsal olarak aynı sayfadayız ama bunu gerçekten bütün Coca-Cola makinelerine yapmak, işte işin zor kısmı bu. Belki de sizin o yıllarda öngördüğünüz şeyi günlük hayatta görebilmenizi sağlamak bizim şu an odaklandığımız bu esasında. Evet, peki ben bir de bir şeyin daha yeniden altını çizmek istiyorum. Sen bahsettin ama kaçırmış olanlar varsa kaçırmasın. Sen Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ders veriyorsun. Bu işte bu bahsettiğim MIT gibi, Stanford gibi üniversitelerde de olan, Türkiye'de de çok nadir gözükebilen bir şey. Yani sonuçta uluslararası şirketlerde araştırma geliştirme konusunda öncü olmuş birisinsin. Yurt dışı deneyimin var. Türkiye'de oturuyorsun şu anda ama bir taraftan yurt dışı şirketlerinde çalışıyorsun. Yani Türkiye'de nesnelerin interneti teknolojisini öğrenmek isteyen öğrenciler için aslında çok kıymetli birisin. Senin verdiğin dersin farkında mı bütün öğrenciler, bu konuyla ilgilenen bilmiyorum ama yeniden buradan duyurmuş olalım Boğaziçi Üniversitesi'nde verdiğim bu dersi. Ben öğrenci olsam bu dersi kaçırmamak için elimden geleni yapardım. Doğru. Ben de 10 saniyelik bir ilavede bulunayım. Ekolojik çalışmalarla da ilgileneceğini Alper Bey söyledi. Evet. Alper Yiğin bu teknolojinin kullanımında, o da ayrıca sevindirici bir husus. Evet. Peki, galiba böylece bitiriyoruz. Bugün nesnelerin interneti teknolojisini konuştuk. Bilgisayar bilimci ve iletişim teknolojileri uzmanı Alper Yayın konuğumuzdu. Alper, çok teşekkür ediyoruz yeniden. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun davetiniz için. Gelecek hafta 2019 senesinin son programını yapıyor olacağız. 2019'da bilimsel gelişmeler ne olmuş? Seneye bir bakış. Ve biraz da yeni yıl için verdiğimiz sözleri niye tutamıyoruz, bu konudaki araştırmalara göz atacağız. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de haftanın ikinci Açık Gazetesi'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak, bize editöryel destek veren Emre Gümüşer ve Roblin Tayar'la birlikteydiniz. Hepinize günaydın. Günaydın. Good vibration.